538 Somber en Homewrecker hoor je en zo meteen hoor je. Of AI al grappig is, wat denk jij? Nou, dat zal het zeker niet. Nou, ik denk het ook niet. Wat was er eerder? Ik kan er echt niet bij. Waarbij? Oh, ik moet het weten. De kip op het ei. Iedere avond is de vraag hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder? Met vandaag de Tamagotchi of de Furby? Zeker, aan de telefoon is Manuela. Hey. Hallo jongen. Hoe is het nou? Oh, lekker! Ja? Echt waar. Nou, wat goed zeg. Wat heerlijk. We hebben vandaag de Tamagotchi of de Furby in de aanbieding. En heb jij een van deze ooit gebruikt of thuis gehad? Alleen maar de Tamagotchi. Oh, Tamagotchi. Oh, wat zeg je dat ook mooi. Helemaal met zo'n Tamagotchi. Ja, dat zeg je mooi. Tamagotchi. Ja, dat inderdaad. We duiken eventjes de geschiedenis in en laten we dan eens starten bij die Tamagotchi. Wie heeft er niet honderden af laten sterven in zijn broekzak? Komt zoals de naam al doet vermoeden uit Japan. Maar het groeide al snel uit tot een wereldwijde rage. De naam is een mix van de Japanse woorden voor ei en horloge. En doel was dan om een huisdier in leven te houden op zo'n klein apparaatje. Dan de Furby. Dat is die motherfucker die soms midden in de nacht aanging en dan, nou ja, de nachtmerries bezorgde. Tenminste, die van jou deed dat, hè? Ja, nee, die van mij ging ooit een keer 's nachts aan. Toen heb ik die nooit meer in mijn kamer gehad. Nee, dat snap ik. Oh, dat is eng. Ja, oh, dat is heel eng. Na de release werd het al razendsnel een hit en maakte het pratende speelgoed immens populair. In het begin sprak Furby vooral Furbies, maar later ging je ook echte talen spreken. Maar de vraag is, wat was er eerder, Tamagotchi of een Furby? Tamagotchi. Tamagotchi vullen wij in en dan is dit de balans. Tamagotchi komt uit 1996. En de Furby uit 1998. Dus de Tamagotchi was eerder. Ja. Gefeliciteerd! Dankjewel, joh. Je hebt gewonnen en je krijgt een 538 prijzenpakket. Oh, geweldig, jongen. Je bent zo blij. Ik kijk op mijn horloge en ik zie het is weer tijd. Kort over 10, Shark. Hier zijn Bas en Dylan weer en ik luister echt altijd. Het zijn niet de allerknaapste, wat je ziet is what you get. Maar ze klinken als een koning, dus toch je avond weer gered. Want het is zo vet gezellig hier, dit is weer een avond vol plezier. Kijk die jongens lekker gaan en sluit maar bij ze aan. Dit zijn Bas en Dylan. Radio 538 Dance Smash. Afrojack, Sia en David Guetta. Awake tonight. Oars in the ocean, I walked a lonely path. Yeah, I was waiting for you. I prayed you would come soon. All eyes and all yours, I'd ever be. Something coming, I'm struggling not to lose hope. And wash over

Bas en Dylan. 538. Sirena, I need you, I'll meet you somewhere now. You up now, I see you, I get you, take care now. En Love Me Not. Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over je gezondheid. Sta je met je gezicht of met je rug naar de douchekop als je aan het douchen bent? Wat maakt dat nou uit? Ja, dat denk jij dat niks uitmaakt, maar dat maakt dus kennelijk wel uit. Want dermatologen die zeggen, ja, je kunt beter met je rug naar de douchekop staan. Zeker als je je haar wast, want dan komt de shampoo minder snel in je gezicht. En shampoo in je gezicht kan leiden tot irritatie, puistjes, nou en allemaal andere nare dingen. Sorry. En je huid op je gezicht is ook gevoelig voor uitdroging. En als jij heel warm doucht en dan, dat staat daar vol op, dan is dat niet goed. Wat doe je zelf? Ja, ik wissel het wel af, denk ik. Ik sta wel richting de muur, dus richting de douchekop. Met je hoofd? Ja. Echt? Echt? Jij laat het zo vol in je gezicht komen. Nee, maar ik heb zo'n regendouche, zeg maar. Oh, dat is toch lekker. Ik vind het zo heerlijk om gewoon lekker te staan. En dan zo laat ik het water zo lekker over het ruggetje. Ja. Weet je wel? En dan wiebel ik zo'n beetje heen en weer, zodat de hele rug lekker bedekt is. En dat is toch een hele comfortabele houding dan. Ik vind ook, als je met je gezicht ernaartoe staat, ik doe het soms dan even om het gezicht schoon te maken. Ja. Maar toch een beetje het gevoel dat ik verdrink. Ja, het zit benauwd. Vol in het. Ja, benauwd, mooi. Ik vind het ook benauwd. Ja, bij mijn douche werkt dat niet zo. Ik vind het lekker om gewoon die knoppen beet te hebben. Oh, de knoppen beet. Hou je knoppen dan vast? Hou je de knoppen vast? Nou, nee, ik ga altijd gewoon douchen. En dan zet ik hem gewoon lekker warm. En dan zo heel langzaam draai ik hem steeds warmer tot hij echt kokend heet is. Oh. Zeg maar, ik laat mezelf even wennen. Weet niet wat de dermatologen daarover zegt. Nou ja, goed, ik smeer me een ongeluk om die reden waarschijnlijk. Het is de omgekeerde Wim Hof methode die jij gebruikt. Ja. Nee, steeds warmer. Wij hebben bijvoorbeeld een collega, Lindo Duval. Ja. Ja, die doucht altijd koud. Ja, dat is wel ijskoud. Dat is fantastisch goed voor je. Maar je meteen lekker wakker ook. Ja, maar dat kan ik echt niet. Nee. Met geen mogelijkheid kan ik dat. Ik kom met derde graad brandwonden onder de douche vandaan. Ja. Maar toch, ik kan het ook niet hoor. Maar als je dat dan doet, dan daarna voel je wel ook. Als je onder een warme douche vandaan komt, dan heb je daarna ook altijd koud. Terwijl als je onder een koude douche vandaan komt, dan stroomt dat bloed helemaal zo lekker. Nee, tuurlijk is dat lekker. Alleen het is heel oncomfortabel om te doen zelf. Nee. Ja. En was er nog een soort reden nog extra? Of zo? Nou, ik had al best wel veel redenen gehad. De shampoo hier. De uitdroging van het huid in ook het gezicht. Nog. En daarom moet Dylan zegt, ik moet veel smeren. Dus dat is echt een tip waar hij wat mee kan. Er zijn ook experts die wij pleiten voor het afwisselen. Eigenlijk wat ik doe. Die zegt, dan word je beter schoon. Ik begin zelfs als Bas te lachen. schrik ik hiervan. Ja, maar dan word je beter schoon. Ja, tuurlijk word je beter schoon. Als je zeep op je voeten doet, wordt je voeten beter schoon. Ja, dat is gewoon dingen werken. Ja, maar jullie wisten het niet, dus ik zeg het nu toch. Ja, dankjewel Eva. I wanna come alive. I wanna feel the love go into overdrive. Of being picked on 'cause you're small.